पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्वरीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वैसे सुबह वाली बात में तो कुछ नहीं, दूसरी बात पर एक थे। ये आप ये कहते हैं कि योग मार्गी और ज्ञान मार्गी, इन दोनों में तो साधक को अपनी निष्ठा बनानी पड़ती है, और जो भक्ति मार्गी है वो भगवान निष्ठ होता है। तो महाराज जी, भगवान निष्ठ होने में भी भगवती निष्ठा यश भगवान निष्ठ है, तो भगवान में भी निष्ठा तो साधक की होती है, श्रद्धा विश्वास, बल्कि उनकी अपेक्षा साधक में भगवान में तो ज्यादा निष्ठा साधक की काम आती है। तो फिर ये तीनों ही एक जैसी बात हो गई, तो फिर ये वो तो भगवान निष्ठ होने से न जाने क्या हो गया, और ये ज्ञान योगी और कर्म योगी है, ये अपनी निष्ठा के अंदर रहते हैं, तो ये एक जैसी बात लग रही है, अलग अलग अलग नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक एक ही है, एक शीर्ष ही है, पर जो अपनी निष्ठा मानते हैं वो अपने साधन की मुख्यता मानते हैं, और भगवान निष्ठ होता है वो भगवान की कृपा मानता है, अपनी कोई शक्ति नहीं मानता। निष्ठा तो उसकी इसे तेज होकर तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु वो भगवान के ऊपर ही निर्भर होता है, भगवान पर ही निर्भर है, जो भगवान की जैसी मर्जी वैसे करे, अपनी चिंता अपना विचार अपना उद्योग अपना अनुष्ठान किसको देता है, केवल भगवान के पराय। भगवान जैसे बच्चा माँ को याद करता है, सिवाय कोई काम ही नहीं कोई, इसी तरह से वो भगवान निष्ठ होता है। ये होता है पूर्ण होने से, हरेक नहीं होता है, पर पूर्ण होने होता है तो योग निष्ठा है, कर्म नहीं, ये संख निष्ठा अपनी निष्ठा है, और वो अपनी निष्ठा नहीं हो भगवान के ऊपर निर्भर है, अपने साधन पर निर्भर नहीं है। संख योग और कर्म योग दोनों अपने साधन पर निर्भर है। ये इसमें महाराज जी श्रद्धा है, विश्वास है, और भगवान में आस्था है, ये भी तो नाम है, ध्यान है, ये भी तो उसी साधक की तो साधक की और साधक की होने पर उनको अपने साधन का भरोसा है। इसको भरोसा भगवान का है, अपने साधन का नहीं है, अपने भजन ध्यान का भरोसा नहीं है, अपनी योग्यता का भरोसा नहीं है, वो अपना योग्यता है। योग है ना, समतम योग उचरे, उसे समता अपना योग है, और योग है उसमें योग के दो विभाग है, सांख्य योग में तो एक ही है, कर्म योग में दो विभाग है, एक कर्म विभाग है एक योग विभाग है, तब कर्म योग बनता है। तो कर्म विभाग में अपना कर्तव्य समझता है वो, योग विभाग परिणाम समझता है, परिणाम योग विभाग है, समतम योग ऐसे है उसका परिणाम है, और आरंभ है उसका कर्म योग से, और अध्यात्म योग है वो, सांख्य योग है वो, अध्यात्म योग के हो ज्ञान मार्ग के हो, वो अपने ज्ञान पर निर्भर है, वो उन पर ही भगवान की कृपा तो बरोबर होती है, परंतु वो भगवान का भरोसा नहीं है, उसको अपने साधन का भरोसा है। सांख्य योग को अपने साधन का भरोसा है, कर्म योग भी अपने साधन का भरोसा है, अपने साधन में तत्पर लगा हुआ है, और वो अपने साधन में नहीं है, भगवान पर लगा हुआ है, ये फर्क है। और बात एक ही है, वो अपनी निष्ठा भगवान करेगा तो अपनी ही करेगा, अपनी तरफ से करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उसकी सिद्धि क्या होगी कैसे होगी इस पर वो बिल्कुल भगवान पर है, और वो अपने साधन पर है, ऐसा फर्क है। फिर भी जब तक आप संतोष रहे तब तक पूछे जाओ, आपको कहाँ शंका इसका पता नहीं, आप पूछते रहो, कहते रहोगा, समाधान हो जाएगा। अपनी तरफ से तीनों ही अपनी तरफ से है, पर अपनी तरफ से होने पर भी उनकी सांख्य निष्ठा है लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस लोक की दो निष्ठा हुई और परमात्मा है वो अलौकिक है, जो अभी पुरुष हो लोके उत्तम पुरुष हो तो अन्य, और वो सर्वविथ सर्वित कहा है सांख्य योगी को, कर्म योगी को सर्वित नहीं कहा, सर्वित भजति माम, क्योंकि समग्र परमात्मा है उसको उसने पकड़ा, इस वास वो सर्वित है, ये सर्वित नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है अपना, वो उसी को जानता है, उसी में स्थित रहता है, सर्वित भजति माम सर्व भारत है, ऐसे सांख्य मार्ग वाले को और योग मार्ग वाले को भगवान ने सर्वित नहीं कहा, क्योंकि समग्र का ध्यान नहीं है, उसको समग्र का ज्ञान है, समग्र का भरोसा है, यो माम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जानता है उनको, उनके एक जानना भगवान का ही है, अपने लिए कोई विचार नहीं है, मेरे को क्या करेंगे कैसे करेंगे क्या नहीं है, इसमें अपने कुछ बात भगवान के भरोसे ही रहता है वो, तो भगवान का भरोसा है, इनको साधन का भरोसा है, ये फर्क है, उनके अब साधन का भरोसा नहीं है, साधन का भरोसा है तब तो वो भक्त नहीं है ना, नहीं अपना नाम जब का कीर्तन का अपना भरोसा है ना, तब तक वो ये भी है, परंतु भरोसा भगवान पर ही करता है, हर भगवान जाने इसमें निश्चिंत रहता है, जो जागो करे भगवान की मर्जी जैसे करे, वही महाराज जी स्वरूप में स्थित होने पर वैसे वो भी उसमें निर्भर है, हाँ। तो फिर आप उसका भी साधन का भरोसा नहीं रहा, ज्ञान मार्गी का, हाँ। स्वरूप में या ब्रह्म में, हाँ। वो भी अपने आप की स्थिति जब मान लेता है तो उसका भी सब साधन का आश्रय टूट जाता है, निसाधन छूट जाता है, परंतु वो अपने अपने आप स्थित हुआ है ना, आप स्वयं स्थित हुआ है अपने स्वरूप में, और वो भगवान में स्वयं नहीं है, वो तो भगवान के भरोसा है उसमें स्थित है, भरोसे पर भगवान के विश्वास पर, ये अपने विवेक पर है, ये इनके अपने विवेक की प्रधानता है, उसी भगवान के भरोसे की प्रधानता है, इसका विवेक है, इसमें सत असत नित्य अनित्य विवेक है, विवेक सत विवेक प्रधान है, वो विश्वास प्रधान है, भगवान पर विश्वास है, अब भगवान जैसे मर्जी हो जैसे करो चाहे जैसे करो, अपनी कोई चिंता नहीं, सब तो चिंता छोड़ देता है, और वो अपना स्थिति देखता है कि वास्तव में मेरी स्वरूप में स्थिति हुई कि नहीं हुई, कहाँ तक हुई है कैसे हुई है, ऐसे योग बल भी अपना देखता है, ऐसा ये अपना देखना छोड़ देता है, भगवान पर ही कर देता है, यह फर्क होता है, और कोई साधन करने में कोई फर्क नहीं है, वो विश्वास मार्ग है, और योग मार्ग सांख्य मार्ग ये विचार मार्ग है, दोनों विचार मार्ग है, वो विश्वास मार्ग है, तो महाराज जी विश्वास तो थोड़ा विलंब से फलदायी होता है, विवेक और ज्ञान ये जल्दी फलदायी होते हैं, एक दृष्टि से ये ठीक है, एक दृष्टि वो ठीक है, मानो विश्वास में फल फलदायी फिर होगा तो फल ईश्वर तो नहीं भी देते, फलदायी सांख योग कर्म योग भी फल रखा गया तो उसे देरी लगेगी और भक्ति भी देरी लगेगी, एक अंश में तो भक्ति की बात ठीक है, एक अंश में सांख योग कर्म योग की बात ठीक है, तो जैसे साधन करते हैं दोनों, तो विवेक ही है वो, तो विवेक ही स्वयं अपने त्याग करता रहता है, और कर्म योग ही है वो अपनी कामना का त्याग करके और एक समता रखता है, सबकी सेवा कैसे बनाए, उसकी एक विलक्षणता है जो अत्यंत प्रेमी की विलक्षणता होती है, वो विलक्षणता है योग में, योग में जैसे प्रेमी भगवान का भक्त होता है, वो भगवान पर निर्भर होता है, भगवान की खुशी में खुशी है, उसी प्रसन्नता प्रसन्नता है, ऐसे कर्मयोगी जनता की प्रसन्नता में प्रसन्न है, वो जनता ही उनके भगवान है, उसकी प्रसन्नता में है, तो जो कर्मी भक्ति योगी के समान हो जाता है वो, परंतु वो जनता की सेवा करता है सबकी, और जनता की सेवा ऐसे शरीर की सेवा, मन की भी सेवा, बुद्धि की सेवा, इंद्रियों की भी सेवा, प्राणों की भी सेवा, वो सेवा करता है, सेवा में अपना कुछ नहीं रखता, वो भी उसे परायण होता है, ऐसे वो भक्ति मार्ग की परायण होता है, उसमें भरोसा है, उसमें विश्वास है, और इसका विवेक है, विश्वास और विवेक ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, ज्ञान मार्ग में भी विवेक है प्रधान, अपना कर्तव्य है, उसमें कर्तव्य नहीं है अपना, अपना भगवान पर कर्तव्य, भगवान जाने भगवान का काम जाने, वो भगवान को याद करता है, जैसे बच्चा माँ माँ को याद करता है, माँ माँ करता है बस, अब वो करेगी माँ मर जाए जैसे उठा, चाहे कुएं में रख दे चाहे कुछ भी कर दे माँ, इस तरह से भगवान का भरोसा मुख्य उसके, ये फर्क है, तो कर्म योग कर्म ज्ञान मार्ग के लिए वस्तुओं का त्याग करने में विभोग बड़ा भारी सहायक होता है। असत का त्याग कर देता अत्य जंतु मृग जंतु संता वो त्याग छोड़ छोड़ के उसके खोज करते हैं, तो वो भी खोज करते हैं, असत्य त्याग करते हैं वो खोज करते हैं। और भक्त को खोज करनी नहीं पड़ती है, वो भगवान को ही पूछता है अब क्या असत है क्या सत है भगवान जाने। भक्त को ही पूछता है ज्ञान क्या होता है, तो बाबा हमें ज्ञान वाले पता नहीं, अब भगवान के भरोसे कौन ज्ञान की माता बच्चे करे, क्या ज्ञान है क्या ज्ञान हमें पता नहीं। इस तरह से भरोसे की मुख्यता वहां पर वह विवेक की मुख्यता है, तो विवेक की मुख्यता होती है ज्ञान में विशेष, और विवेक की मुख्यता कर्मयोग में भी विवेक की मुख्यता है। इन दोनों का फल एक बताया गीता ने, और भक्ति मार्ग का फल विशेष बताया। वो सर्वविद है, वो समग्र भगवान ने अपने आप को बताया समग्र, इसमें समग्र नहीं है। ये भगवान का भरोसा, इनके साधन का भरोसा है, समता का भरोसा है, दोनों में समता आती है। सर्वविद माने समग्रविद, सर्वविद माने समग्रविद, हाँ सर्वविद सर्वती मान सर्वभाव सर्वविद और सर्वभाव मान भजती, सर्वभाव से मेरे ही भजन करता है, जो कुछ करता है भगवान के भजन होता है। यद करोषि यदश नाशि यदोषि ददाशि यद तपस्वी कौंते तत्पुरुष मदर्पण शुभाशु फले मोक्ष कर्म नहीं, जो कुछ करता है भगवान प्रारण करता है, खाना पीना सोना बैठना उठना जगना जो कुछ है वो भगवान नहीं करता है, भगवान की प्रसन्नता नहीं करता, अपना कोई मतलब नहीं है। तो भगवान ही लिए करता है वो, जो वो ज्ञान मार्गी क्या करता है, ज्ञान मार्गी जो होता है उसे अपने को लगा करता है, अपना मैं नहीं करता हूँ कुछ भी, ये इंद्रिया बढ़ रही है ये इंद्रिया वर्त बढ़ते गुणों में बढ़ रहे हैं, और प्रकृति प्रकृति प्रकृति में कार्य हो रहा है, हमें इसका मतलब नहीं है, इससे हमारा संबंध नहीं है, उसे संबंध नहीं है और उसे संबंध है, ये फर्क है दोनों में। ज्ञान मार्गी तो संबंध विच्छेद करता है कि संसार से प्रकृति से प्रकृति के कार्य से हमारा कोई सरोकार नहीं है, सर्वथा संबंध विच्छेद में सिद्ध हो जाता है, और संबंध विच्छेद अपना मतलब नहीं इस अलग होता है, और वो भगवान के अर्पण कर देता है। हमें क्या, हमें कोई करना ही नहीं, हमारे को विवेक करना नहीं, कोई त्याग करना नहीं, हम तो भगवान को पुकारते हैं, बच्चा कुछ देख माँ माँ पुकारता है, ऐसे पुकारता सरल सीधा पागल की तरह होता है भगत, ये विवेक ही होता है बड़ी बुद्धिमान की तरह, ये उन्होंने फर्क देता है, वो अपनी चिंता का नहीं करता कुछ भी, वो अपने साधन को टटोलता है, कहाँ तक साधन हुआ कैसे हुआ ऐसा वो विचार नहीं करता। जो भक्ति में भी है वह में निष्ठा में कमी होने से वह में फर्क हो जाता है, निष्ठा होने पर फिर अपना विचार नहीं करता निश्चिंत। एक बात मार्मिक सब के लिए काम की है, अपने साधन से अपने को संतोष होना चाहिए, अपने साधन से अपने संतोष होना चाहिए मन में, कभी ठीक से रहो, ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी योग मार्गी सभी वह ठीक है, वो भरोसा भगवान का है, वो विवेक का भरोसा है, वो विश्वास का भरोसा, भरोसा विश्वास इसका विवेक है प्रधान। गुरु से दर्शना से कर तदगुरु से मदद करो, भगवान का अर्पण करता है सभी, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान जाने भगवान का काम क्या होगा कैसे होगा कब होगा होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, अभी क्या मतलब इसे। ये अपनी अवस्था देखता है, ज्ञान मार्गी योग मार्गी अवस्था देखता है, वो अवस्था भी दिखा देता, असली भगवान के परायण होता है वो अपने कुछ नहीं देखता, भगवान जाने बच्चे की तरह। इस वास्ते भक्त को पागल कहते हैं, पागल होता है वो, कुछ समझता ही नहीं। तो महाराज जी वो बच्चे की तरह तो सिद्ध अवस्था में होता है, साधन अवस्था में तो वो साधन अवस्था नकल करता है, साधन अवस्था में बच्चे की नकल करता है, तो बालक बोध की रेत कुछ लोग जड़ बच्चे रेत नो नहीं गमन गोचर अंग नहीं गमस्त रेत वो ज्ञानी के लिए है, ज्ञानी ऐसा होता है, ये सब जान नवजी मेधावी चरवन लोग जड़ की तरह आसन करता है, ये दोनों दोनों नहीं दोनों के लिए आया। एकादश में ज्ञान निष्ठो विरुद्ध होगा, ज्ञान निष्ठ हो, ज्ञान निष्ठ हो, विरुद्ध हो, मत भक्त हो, वन अपेक्षक मेरा भक्त अनपेक्ष भक्त हो, चाहे ज्ञान निष्ठ विरुद्ध हो, विरुद्ध और ज्ञान निष्ठ होता है, अनपेक्ष कुछ कोई इच्छा न रखे मेरा भक्त होता है, दोनों ही ऐसे होते दोनों ही दोनों कर्मयोग की बात नहीं बताई। कर्मयोग में दोनों बात बताई, कर्मयोग स्वतंत्र कल्याण करता है, दूसरा भागवत में यह है कि कर्मयोग ये संस्कार भक्ति का हो तो भक्ति में चला जाएगा, अगर उसी संस्कार ज्ञान योग का है तो कर्मयोग ज्ञान में चला जाएगा, ज्ञान और भक्ति दो ही विशेष लगाई है, अरे कर्मयोग स्वतंत्रता से प्राप्त कर लेता है, ये तीनों बातें बताइए। जिसमें ये तावत कर्माणि कर्मी था यावत निर्वेद यावत मत कथा श्रवणा दो श्रद्धा यावत न जाए थे, जब तक तावत कर्माणि तब तक करे जब तक बैराग तेज नहीं हो, बैराग तेज हो जाए तो ज्ञान में चला जाए और भगवान कथा में प्रेम हो जाए तो भक्ति में चला जाए, कर्म तब तक करे जब कि बैराग नहीं हो अथवा भक्त कर्माण दुख नहीं हो, तावत कर्माणी निर्वेद ये थी यावत या मत कथा श्रवणा दो श्रद्धा यावन न जाए थे और श्रद्धा लगी बस में बस कर्म को जरूरत होती तो कर्मयोगी दोनों में चला जाता है, भक्ति का अधिकारी हो जाता है, कर्मयोगी अधिकारी हो जाता है। महाराज जी भागवत में तो जो कर्मयोग है वो केवल भगवान की पूजा करो प्रणाम करो घंटी बजाओ वो उसमें आया हुआ है, क्रिया योग और कर्मयोग दोनों दो जगह प्रसंग है, दोनों जगह क्रिया योग क्या है, कर्मयोग क्रिया योग का है भागवत में, और कर्मयोग है वो भी ऐसा ही है भगवान की भक्ति करते हैं, कर्मयोग आता है ज्ञान निष्ठ हो विरुद्ध हो वह मत भक्त हो वेश सद लिंगानाश मास्तकता सरे दबी गोसर, ज्ञान निष्ठ हो विरुद्ध हो वह मत भक्त हो वन अपेक्ष, विरुद्ध ज्ञान निष्ठ है वो भी और मत अनपेक्ष मेरा भक्त है तो जो कुछ करे कुछ परवाह नहीं, उसे कुछ करते भी नहीं है कि ये तो करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, दोनों के लिए आया। कर्मियों की तो विस्तार बात नहीं आई है, वो 20वें अध्याय में है, तीनों को विचार किया अच्छा किया। छल लिंगानाश मानता चले अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ नहीं जो होता शास्त्र में असमान निवृत्त नहीं शास्त्र निवृत्त हो जाता है। विवेक और विश्वास से विश्वास मार्ग साधक के लिए ज्यादा उपयोगी और ज्यादा सरल है, मानो आज कल देखते हैं तो विश्वास मार्ग जितना लाभदायक है उतना विवेक लाभदायक नहीं है, कारण क्या है जो वैराग्य तेजी का चाहिए उसके, मानो कौन कौन होता है कर्मयोगी ज्ञान योगी कौन है अत्यंत वैराग है तेज का वो तो है कर्मयोगी, और गीता के भागवत के अनुसार जो आशक्त है वो है कर्मयोगी, संसार में आशक्त है वो तो है कर्मयोगी हो सकता है, और जो संस्थापता विरक्त है वो ज्ञान योगी होता है, और ज्ञाति शक्त हो न गरिबर्ण हो भक्ति योग से सिद्धि नहीं तो अत्यंत वैराग है नहीं अत्यंत आशक्ति है उसी नहीं भक्ति को सिद्ध देने वाला ये निर्णय किया एकादश में, नाति शक्त हो तो निर्वण हो भक्त योग से सिद्धि दे उसको भक्ति योग से भी करता है, और तेजी का वैराग्य वो ज्ञान योग है, संसार में आशक्त है वो कर्मयोगी होता है, राम गीता नहीं आता ऐसा उसने बताया भागवत बताया जो गृहस्था में आशक्त है ना वो कर्मयोग का अधिकारी है, भोगों में आशक्त है वो कर्मयोग का अधिकारी, हर किसी जो कर्म हर किसी ने इस पर लिखो तो कहते वो तो गीता से मिलता नहीं है वो अत्यंत आशक्त है ना तो अत्यंत आशक्त तो कर्म योग में स्थित होगा, आशक्त होने से तो कर्म योग कर्म छूटता नहीं है, तो कर्म फिर वो दो तरह के होते हैं एक कर्तव्य का समझना एक भगवान का समझना, उसमें दो विभाग होते हैं गीता में ही दो विभाग है कर्मयोग के, तो वो अपना कर्तव्य समझता है वही है बस इसको अपना मतलब नहीं दूसरे कुछ मतलब नहीं, अधिकारी बताया है वो ज्ञान निष्ठ विरक्त है वो भगवान में आशक्त है वो है जो अपना कर्तव्य में कर्तव्य पर आया है। ऐसे तीन बताया योग में उतरा लड़ाल क्षयोग दो निष्ठा हाँ कामना उसको काम ही नाम ये बताया कामया के लिए कर्मयोग है। भाई कामना है तभी तो त्याग करेगा नहीं त्याग क्या करेगा कर्मयोग कामयोग के लिए वृद्धों के लिए ज्ञान योग नहीं कामना ज्यादा नहीं ऐसा विषम है ये उनके लिए है भक्ति योग नाति संतो न निर्विण नहीं तो अत्यंत आश्रित है नहीं वैराग है भक्ति योग उसे सिद्धि दे उसको भक्ति योग सिद्धि देने वाला है। इसमें विचार विचार कर बार बार तो कोई बात होगी आप और बात और बात साधक अवस्था में तो साधक के संतोष भी हो संतोष भी होता है प्रेम की मांग भी होती है लेकिन सिद्ध अवस्था में भी क्या प्रेम की मांग होती है क्या उसमें? साधन अवस्था में तो प्रेम की मांग भी होती है और साधन भी चलता है सिद्धावस्था में भी मांग होती है क्या प्रेम की और प्रेम की हाँ मांग होती है सिद्ध अवस्था में भी तो फिर साधन अवस्था में मैं तो उस कुछ नहीं है शब्द भगत भगत होता है। देखो क्या नहीं तो आरंभ में ही ब्रह्म होता है और वो ब्रह्म कभी आरंभ में कभी अंत में नहीं होता अंत में छोटे ही रहता है ज्ञान हो तो ब्रह्म संजीत सग ही नहीं रहता अम ब्रह्मास्मि अपनी दृष्टि से वहां ही रहता है। भक्तियों की बात एक देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सब ग्रंथ लिखने के बाद में विनय पत्रिका लिखी विनय पत्रिका लिखी उनसे ही माँ से ही प्रार्थना करते हैं। बालक होता है बाप से नहीं बोलता माँ से बोलता है माँ को शायद कह देता है तो वे ही कहते हैं माँ को कहा है ना कबू अवसर पाए मेरी ही सुनी जाए भी कछु कर्म कथा चला है वो माँ से ही कहता है भगवान से नहीं कहता है। अब सिद्ध भगत है उन्हें जरूरत है गोस्वामी जी मामूली भक्त नहीं बने बड़े सिद्ध विचित्र भक्त हुए उनकी रामायणी कथा में ज्ञान मार्ग में भी गहरे उतरे दिखते हैं और भक्ति मार्ग में गहरे उतरे दिखते हैं गोस्वामी महाराज। अब सिद्ध अवस्था सबने बाद में विनय पत्र लिखी है वो विनय पत्रिका में भी पहली माँ से कहते हैं कब होगा हम अवसर पाए मेरी ईश्वर क्या हुई कसु करुण कथा चला ऐसे मत कहना करुण कथा चलाना जिसे भगवान द्रवित हो जाओ क्या आपके नाम को लेकर के और पेट भर रहा है दासी दास कहा है आपके दासी का दास कहलाता है तुलसीदास दासी दास कहा है ऐसा कहलाता है और नाम लेकर पेट भरता है ऐसा है भला सब तरह से तो भगवान द्रवित हो जाए पहले नाम ले तो मेरे पर चिड़ जाएंगे कि वो कोई काम का नहीं है तो पहली करुणा उसका हृदय देवत हो जाए भगवान उस समय मेरा लाभ लेना ऐसे कहते तो मैं आपको मेरे काम सद जाएगा तो मैं भी तर जाऊंगा तब नाथ गुण गणगा आपके मालिक गुण गाऊंगा कि घूस भी देते हैं माँ को घूस भी देते हैं आपके मालिक का गुण गण गाऊंगा खो आपके चरित्र गाऊंगा कहूंगा तो मेरा उद्धार हो गया मेरा काम छूट गया माँ ऐसे करना तो उसे नम्रता मुख्य होती है ज्ञान निष्वृद्ध होता है उसे नम्रता नहीं होती है उसे तो सब तब तो है ऐसा इसमें क्या बात नम्रता नहीं मैंने कहा तब तो ऐसा है ही महाराज जी जब कभी ज्ञान योग की बात आती है तो आप वो शास्त्रीय ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि वाले ले आते हैं गीता में तो अहम ब्रह्मास्मि वाला ज्ञान योग है नहीं तो वो गीता वाला ज्ञान योगी और गीता वाला ही भक्ति योगी इन दोनों के अनुसार ही बात करनी है। अच्छा गीता वाला ज्ञान योगी गीता वाला ज्ञान योगी है गीता वाला ज्ञान योगी है अलग हो जाता है उसमें अपने से शरीर से संसार से बिल्कुल अपना नाता तोड़ता है गीता का ज्ञान हो नहीं वो किंचित करो भी थी युग तो बनी थे तू और उसमें भक्ति में नहीं हो मत पत्र किंच फिर इसमें कुछ नहीं है ये तो भक्ति योगी का है नेव किंचित करो मिति यू तो बनी तत्व गीता का जो ज्ञान योगी है उसकी बात थोड़ी कहता हूँ कमी को माफ कर देने भाई, त्रुटि हो तो माफ कर देना। गीता का ज्ञानी योग वो है कि मेरा संबंध शरीर के साथ नहीं, खास खास ज्ञान योग की बात है, शरीर के साथ संबंध विच्छेद। ये बड़ी जोरदार बात है, ये मुख्य बात है गीता के ज्ञान योग की। और अभी जो प्रचलित ज्ञान योग है उसमें गीता शरीर के साथ संबंध विच्छेद करना है, ये बात मुख्य नहीं है। साधकों में ग्रंथों में तो है, और साधक जो साधन कर रहे हैं उन मुख्य बात इधर ध्यान नहीं है। गीता का मुख्य ध्यान ये है, आरंभ में ही ज्ञान योग में क्या कहा है, नत्व विवाह जात नाशम नत्व निवेद न चेत भविष्य में सभी बता परम मात्रा स्वर्ष बोलती है शीतोष्ण शब्द बता आगमायु अजिता स्थान स्थिति क्षस्व। मानो हमारा संबंध नहीं है, मानो स्वयं तो है ज्ञान रूप, और जो स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर है, ये है प्रकृति का। तो प्रकृति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, खास शरीर के संबंध को विच्छेद करने का खास गीता का है। ज्ञान योग मात्र का सिद्धांत शरीर मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तीन बात है। भक्तियों के लिए भी है, पर भक्तियों के लिए तो जोर नहीं है, वो भक्तियों शरीर के सहित ही भगवान का है, वो शरीर के सहित ही उसको भगवान ही करे, आप भी करता ही नहीं। और ज्ञान योग खास दृष्टि है कि सही मैं नहीं हूँ, सही मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये पहला जो आता है ग्यारहवें श्लोक से तीसवें श्लोक तक, तो 20 श्लोक है दूसरे अध्याय में, ये सब ज्ञान मार्ग के है। तो ज्ञान मार्ग क्या करता है, ज्ञान मार्ग अपना कुछ नहीं मानता है, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, शरीर से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है, सर्वथा शरीर के संबंध का विच्छेद करना। और मैं तो ये समझता हूँ गीता के अनुसार, गीता का सिद्धांत ये पूरा ज्ञान योग का है कि शरीर के साथ संबंध विच्छेद करना, इस शरीर के साथ। अगर शरीर के साथ संबंध विच्छेद नहीं होगा तो दुनिया मात्र के साथ संबंध है, दुनिया मात्र के साथ संबंध है शरीर के साथ। इस बात एक विचित्र बात याद आई गीता ज्ञान योग की। गीता ज्ञान योग कहता है कि शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थी न लिखे थे, शरीर में स्थित होगा तो भी न करो थी न लिखे थे। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थी न लिखे थे, शरीर में स्थित रहता हुआ भी कर्तृत्व नहीं है और लेख नहीं है, मन इसी साथ संग भी नहीं है, कर्तापना भी नहीं है, किसी क्रिया के साथ किसी पदार्थ, दो चीज है, एक क्रिया एक पदार्थ है, ना पदार्थ के साथ संबंध है ना क्रिया के साथ संबंध है, शरीर रहता हुआ भी। अब शरीरस्थ हो भी न करते, और पुरुष प्रकृति पुरुष सुख दुखानाम भूत हेतु हेतु रुचे थे, पुरुष सुख दुखों के भोगता पर भी हेतु बनता है, कार्य कर्ण करते हुए हेतु प्रकृति रुचे थे। ये सब पैदा तो होता है प्रकृति से, और प्रकृति में स्थित होता है वो भोगता बनता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते प्रकृति जन गुणान, प्रकृति जन गुणों को भोगता है प्रकृति स्थ, और शरीर स्थो भी न करो थे नाली पे, उल्टी बात कही उल्टी सब उल्टी, प्रकृति से भोगता बनता है प्रकृति स्थ और शरीर से नहीं बनता। अरे शरीर से भी बनता है भोगता, प्रकृति स्थित बढ़ता है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थी ना नहीं पे, पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति स्थो ही भोगते। तात्पर्य क्या है कि जहाँ शरीर के साथ संबंध हुआ, मात्र प्रकृति के साथ संबंध है उसका। जैसे एक लड़की के साथ आप विवाह हुआ, अब कोई सास कोई ससुर कोई देवर सालार कोई साधीर कोई सलाहीर, अन्य कुटुम्ब सबका सब साथ हो गया, और एक स्त्री मरी जयराम जी की, ऐसे एक शरीर के साथ संबंध होते ही दुनिया मात्र के साथ संबंध है। शरीर के साथ संबंध जब तक रखोगे, सब ये संबंध टूटेगा ही नहीं, कितनी ज्ञान की बात कर लो कितना ही कुछ कर लो सब नहीं टूटेगा। शरीर के साथ माने है मैं मेरा, तब तक कितना ही ज्ञान कर लो वास्तव नहीं होगा। तो मूल शरीर के साथ संबंध छोड़ना है गीता कहती है, शरीर मैं नहीं है, मेरा नहीं, बिल्कुल कैसे ये बिकल बिकल तो यह सही तो बदलता है, क्षण एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। अरे स्वरूप कभी एक क्षण भी विकृत नहीं होता, वो निरंतर है जो भी तो रहता है, ये निरंतर बदलता ही हो रहता है। इस वजह से शरीर अपनी एकता नहीं है, इस पर जोर है गीता का। इस वजह से शरीर भी बोलते न करो तीर न लिपते, शरीर रहता वो भी मेरे पर करती तो भोगती तो है ही नहीं, निर्लिप रहता है कर्तिक भोग से निषेध की। एक दो आगे दो कह दिए, इकतीसवा कहते बत्तीस होते तीसवा न करो तीर दलित्य दे यथाकाश तो नित्य वायु सर्वत्र भगवान तथा सर्वाणी भूतानी आकाश अब नोप लिप्य दे तथा देह न लिप्य दे सर्वत्र अवस्थित है नित्य है सर्वगत है सर्व असलो यम अपने शरीर में स्थिति कभी मानता ही नहीं। ज्ञान मार्गी शरीर में स्थिति कभी नहीं मानता, वो तो सब जगह मानता भाई परमात्मा में तो सब जगह सामान्य महसूस है तुम इस बात है। अरे यदि यथा प्रकाश ये कृषक लोगों में मेरे भी क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाश यदि वो प्रकाश यदि करता है करते तो नहीं है और भोगते तो नहीं है, दोनों के लिए दो श्लोक कह दिया, दो श्लोक कह क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम इस तरह क्षेत्र क्षेत्र क्या दोनों विचार कर परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान योग मत भावों को विशेष में भाव को प्राप्त होते है और मत भक्ता ज्ञान इमाम भक्त मेरे को प्राप्त होते है और ज्ञान मार्ग भी मेरे को प्राप्त कहा है बारहवें अध्याय में ते प्राप्त होती इमाम स्वरूप होते था। क्या वो सगुण निर्गुण दो भेद रही है मेरे में, मैं ही सगुण हूँ मैं ही निर्गुण हूँ, इस बार निर्गुण प्राप्त करते ही ते प्राप्त होती इमाम स्वरूप होते थे रहता मेरे को ही प्राप्त होते है। पर ज्ञान मार्ग के लिए बताया कि शरीरस्थ हो भी गौते न क्रोते न लिखते कर्तृत्व और लिप्त रहा भी गौते न क्रोते न लिखते कर्तृत्व और लिप्त रहा ये दोनों ज्ञान मार्ग के शरीर में नहीं होती। इस बात ज्ञान मार्ग बिल्कुल निर्लिप रहता है, उसको ये अनुभव होता है कि मैं जो हूँ मैं जो मेरी जो सत्ता है अपना अपना होना पर है, इस होना पर के साथ संबंध किसी का है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। सत्ता के साथ में क्या स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का संबंध हो सकता है? सत्ता जो होना है केवल होना पर इसके साथ में तो उसमें उसकी स्थिति सत्ता है। अरे सत्ता एक देश होती नहीं, सामान्य सत्ता है ब्रह्म, उसके साथ मेरी एकता है तो मेरे साथ शरीर का किसी शरीर का संबंध किंचित मात्र कभी हो ही नहीं सकता। किसी क्रियाकार किसी पदार्थ दो न कर्मसु कर्मयोग में यही है, ज्ञान योग में यही है, भक्ति योग में ही पत्रम पुष्पम और यत करुषी ये मैं क्रिया और पदार्थ दोनों अर्पण किया है। क्रिया और पदार्थ दो चीज है, इसमें ज्ञान योग में मेरा संबंध नहीं है, कर्मयोग में भगवान ही अर्पण दे रहा है और ज्ञान योग में मेरा अर्पण मेरा है नहीं, है ही नहीं मेरा। योग मार्ग में आश्रय कर्म सोचते आश्रित नहीं है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो ही चीज है, दो से असंग होना है। ज्ञान मार्ग भी असंग होता है, भक्ति मार्ग भी अलग होता है, भक्ति मार्ग भगवान का अर्पण कर देता है और वो अपने संबंध नहीं, अपने मेरा किसी संबंध नहीं है, बिल्कुल अनुगतम है और नहीं। ये खास छोटी सी बात में ज्ञान मार्ग की बात आ जाती है, एक है एक नहीं, तो है अपना स्वरूप है ये नहीं अपना स्वरूप नहीं है, ये खास बात इतनी सी की है। शरीर है वो नहीं है, वो पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, बीच में मैं नहीं मैं जा रहा है, किसी क्षण भी है मैं नहीं रहता, शरीर संसार है रूप शरीर रहता, पहले अभाव है पीछे अभाव है और अभी निरंतर अभाव में जा रहा है, और मैं पहले ही मेरा भाव है पीछे भी भाव है बीच में भाव है, अपना अभाव कभी हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं, वो भाव रूप से मेरा स्वरूप है सत्ता रूप से मैं सदा है जो कहती हूँ ऐसे, मेरे साथ संबंध किसी का हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव ही नहीं है। इस बात से ज्ञान मार्ग है ये शरीर इंद्रियां प्रकृति कर्माणि क्रियमाणि सर्वशः यह पश्चिम धान्य गुणे भेद गुणा गुणे वर्तन थे इंद्रियां इंद्रिया वर्तन थे प्रकृति क्रियमाणि यानी ये सब विभाग अलग है, मेरा विभाग अलग है, मैं तो सब सत्ता सत्यदार सत्य स्वरूप हूँ, मेरे साथ कोई लेप नहीं है, ये सब प्रक्रिया ही गुणे गुण वर्त रहे हैं, हमारे कोई संबंध नहीं है, ये गीता का ज्ञान ही हुआ है। नहीं कोई संबंध नहीं, सब गुड़म गुड़म भर रहे हैं। और गीता का भक्ति हो मेरे भगवान है बस, माम एकम सर्व साप, अंत में सर्व कुछ तब समझा, सर्व कुछ तबम भूयश्रु में परमम बचा, संपूर्ण से गोपनीय अत्यंत गोपनीय सर्व कुछ तब एक बार आया, कुछ आया है गुहेतर आया है गुहा गुहेतर आया है गुहतम आया है इति गुहतम शास्त्र आया है, मन सर्व गुहतम एक बार आया है खास भक्त के लिए। तो भक्त की खास गीता में है सर्व धर्म जी बाप एकम शरण रहा सर्व पाप अहम मोक्ष इच्छा भी। तो भगवान के शरण हो जाना भक्त का काम, और भगवान का उसको उद्धार कर देना ये भगत का काम, और प्रेम करना दोनों को काम, भगवान भी प्रेम करे भगवान भी भगत भी प्रेम करे, पर शरण होना सर्वतः का काम है। सर्व गुहित मैं कहता हूँ मन मना भव मत भक्त हो भद्याजी माम दूसरी माम सत्यंत प्रतिजा रहे प्रियो से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे को प्राप्त हो कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते भक्ति की खास बात है दो श्लोक है मन मना भव और इसे तेज 66वां सर्व धर्मान परित्यज बाप एक शरण मिल जाए। तुम धर्म की कर्तव्य की कर्म की कोई आशा मत कर, एक अनन्य मेरी शरण हो जाए एक शरण मिल जाए। अहंकार सर्व पापी भी हो पाप से डरता पाप विवाहता तुम चिंता मत कर भगवान तो सर्वथा भगवान के शरण हो जाए निर्भर हो जाए। जैसे संतों वाणी माया है पति व्रता रहे पति के पास यू साहिब के जी रहे दासा, जैसे पति व्रता पति के जाने पर अपना गोत भी नहीं रहता बाप का गोत भी नहीं रहता अपना आप कुछ रहते ही नहीं गोत भी पति का गोत पति का गोत है पति का जो सुख है वही मेरा सुख है पति का जो आज्ञा है मेरी आज्ञा है पति का जो दशा है वो मेरी दशा ये हो जाती है। इस तरह से भगवान के साथ ही अपना गोत फैला देता अपना गोत भी अलग नहीं अपना नाम भी अलग नहीं मैं भी अलग नहीं। इस तरह से जैसे महाराज प्रयागदास जी है ना प्रयागदास जी हुए चरक भूमि में रहने वाले एक ब्राह्मण थे एक ब्राह्मणी थी जनकपुर में रहने वाली उसके एक गोदी में बालक रह गया और पति और देवंग थे कोई नहीं रहा एक बच्चा था वो अपने बच्चे का पालन करती थी। वो बालक बालकों में खेल रहा था तो खेलते खेलते किसी बालक ने कह दिया कि देख मेरे तो साथ मेरी बड़ी बहन है मेरे पास सदा बड़ा भाई भाई है वो मेरे रक्षा करते हैं गोदी में तेरे कोई है ही नहीं ऐसे चिड़ा गया तुमको तेरे कोई नहीं न था बहन है न भाई है तो रो पड़े वो बालक चिड़ा देते तो रोता है तो क्या करे रो उड़ गया माँ के पास माँ रोता क्यों बेटा रो गया मेरे को छोरा चिल्लाते हैं कि तेरे बहन भाई कोई नहीं है तू अकेला है तो माँ मैं अकेला ही हूँ मेरे बहन भाई नहीं है। तो माँ थी सीता जी की भगत तो सीता जी को पुत्री मानती थी जनकपुरी में भगवान सीता जी को पुत्री मानते पुत्री भाव से प्यार करते थे और दूसरे लड़के लड़की भी बहन मानते सीता जी बहनिया हमारी बहनिया बहनिया कर पुकारते हमारी बहन है और माताएं कहती मेरी बेटी है भाव है अलग अलग तो तेरे है क्यों नहीं जो सीता है वो जानवी जी है कि माँ वो कहाँ है कि वो अपने घर पर है ब्याह कर दिया फिर लड़की तो अपने ससुराल रहती है ससुराल कहाँ है अयोध्या अयोध्या है राम जी को ब्याह गई है दशरथ जी का बेटा है राम जी उनके साथ ब्याह कर दिया वो वहाँ है तो माँ मैं तो जाऊंगा कैसी मेरी बहन अब उसको आनंद आवे अपनी पुत्री माने गुण गावे तो बड़ी प्रसन्न होती है। तो कहती है बड़ी श्रेष्ठ है संसार में किसी की बहन ऐसी नहीं जितने छोरा है ये छोरों की जो बहन है किसी की बहन ऐसी नहीं है जैसी सुंदर तेरी बहन है इतने ही सदगुण है उसमें दुनिया का पालन पोषण करती है सभी मातृ दुनिया का सब पालन पोषण करती है ऐसी दयालु है ऐसी सुंदर है ऐसे ही जो उसके प्रेम है ऐसे में बातें बताई तो महाराज उसका मन भर गया मैं तो बहन से मिलूंगा तो ठहर गया अभी बड़ा हो जाए तब जाना 5-7 दिन में गया माँ अब तो बड़ा हो गया ना अब जाऊंगी मैं तो ठहर गया अभी ठहर गया। फिर वो ज्यादा कहना लगा तो कई जो जा रहे थे उनको कहा भाई ये हमारा बच्चा भी जो जज कहता है तुम साथ में ले जाओ तो उन्होंने कहा भाई चलो साथ में अब वहां से रवाना हो गए। तो वे तो बेचारे कहीं ठहरते हैं, कहीं आराम करते हैं, कहीं रसोई बनाने कुछ करते हैं। ये अकेले ही चल पड़ा। माँ ने आज्ञा दिन की वर्षों के बाद तो चला अकेला ही, अकेले जा रहा है। जहाँ मेरे भाई जन देखे, आओ बेटा भोजन करोगे। अब सीता जी भाई है, कोई मामूली घर का थोड़ा ही है। सब जो भोजन करा दे, प्यार कर दे। अब माता जी मेरी जगह जगह माँ की तरह ही प्यार करे उससे, भोजन करा दे और वो चल दे अपना। ऐसे चलते चलते अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पहुंचा तो अयोध्या में जो मिला उसे पूछा, बताओ भाई मेरा बहन का घर कौन सा है। यहाँ से तेरी बहन का हम क्या पता, मेरी बहन का घर बताओ। माँ ने कहा बहन से मिलना है मेरे को। तो बहन किसकी ब्याई गई, राम जी के। अरे राम जी का घर पूछा कर, बहन का पागल कहीं का बहन का पता लगे। राम जी का घर पूछा कर। तो राम जी का घर कौन सा है, मंदिर बता दिया। राम जी कौन है, दशरथ जी के पुत्र है। तो दशरथ जी घर पूछा कर। अब दशरथ जी घर पूछे, राम जी घर पूछे। अब जगह जगह मंदिर, सीता जी का ये बैठा थी अंधा है, सामने बैठा नहीं है ना। ये नहीं, सीता जी तो मेरी बहन है, मूर्ति थोड़ी ऐसी है। उसके विश्वास जचा हुआ कि सीता जी भी मेरी बहन है, जैसे बहन होते जैसी मेरी बहन है। वो मूर्ति में संतोष नहीं हो, दिन भर घूमा और महाराज बहन मिली नहीं। तो गुस्सा आया मन में कि देखो पहली तो माँ ने आज्ञा नहीं दी, छोटा है ठहर जाइयो का, और माँ ने आज्ञा दे दी आ गया तो बहन का पता नहीं लगता है। घर पूछता हूँ तो घर बताता नहीं है, तो ऐसी क्या बहन है। ऐसे जैसे बाहर जाकर एक दिन बैठ गया वह और चिंता करे, मन में गुस्सा भी आवे, कैसी बहन मिलती ही नहीं, और ऐसे आदमियों को रखते हैं जो मेरे को घर भी नहीं बताते। ऐसे उस साथ में रखती है वह, या क्या बहन है। ऐसे बैठा चिंता कर रहा है। इतने में देखते रात्रि में एक तरफ प्रकाश हुआ, तो प्रकाश का है सूर्योदय है, चंद्रोदय इधर कैसे हो, इधर तो चंद्रमा उदय नहीं होना चाहिए, ये प्रकाश होगा हमें क्या मतलब है। अपने मेरी बहन मेरी नहीं बहन, प्रतीक्षा बहन की हो रही हरदम। तो महाराज उस प्रकाश में से एक हाथी निकला, सफेद हाथी। भाई हाथी तो काला होता है, ये तो सफेद हाथी है। आया था वो पास में ठहर गया, आकर खड़ा रह गया। दिशनी लगी हुई और बहन उतरी, बहुत सुंदर प्रकाश आ रहा है। बहन को देखते ही मस्त हो गया वो, प्रयाग दत्त भाई भाई प्रयाग। बहन को पकड़ा, बहन तो बड़ी है छोटा सा है, कपड़ा पकड़ लगा रोड जोर जोर से। अरे भैया रोता क्यों, तू मिली नहीं। मैंने बड़ा भैरा हैरान हुआ, दिन भर तू मिली नहीं। कह भैया अब मिल गई ना, अब गोदी लिया, गोदी आंसू पोछे, रोमट में मिल गई भैया, अब तो मिल गई। माँ ने माँ ने आने नहीं दिया, फिर तू ऐसे आदमी को रखती है जो तेरा घर भी नहीं बताते। तो देखो भैया ये घर जानते नहीं, उनको पता नहीं है मेरे घर का, उसका दोष नहीं है, वे जानते नहीं है, ऐसे जगह रहते हैं उनको पता नहीं है। अच्छा बेटा आपसे पूछा, माँ का समाचार पूछा, तो माँ ने कसार दिया साथ में, मगध कसार कहते हैं जिस बेटा हुआ एक पुटकी में, ये माँ ने दिया। वो लड़कियों के लिए भेजा करती थी पहले, आजकल तो बहुत कई तरह की मिठाइयां और भेजते हैं, पुरानी थी तो कसार भेज रहे, वो कसार भेजा, ये माँ ने दिया है। उसमें आधा तो ले लिया, आधा कह भैया ये तू खा ले, अच्छी बात है, बड़ी बहन थी खिलाई थी। अब बड़ा खुश हुआ, अब ऐसे खुश हो देखा इधर तो अपने जीजा जी खड़े महाराज, बहनों ही खड़े हैं। वो देखा तो उनका स्वरूप देखती चकरा रही, ये हमारे जीजा जी है, ये हमारे बहनों ही है। अर्धवान देख फिर बहन की तरफ देखा, ओ कितनी सुंदर है बहन, ये बात ठीक कहते, किसी छोरे की ऐसी बहन नहीं, तेरे बहन जैसी किसी की नहीं। माँ ने कहा ठीक कहा। अब बहन की तरफ देखे, कभी बहनों की तरफ देखे, मस्त हो गया। और वो रूप देख करके ठाकुर जी पूछते हैं, प्रयाग दत्त जी आपकी माँ खुश है प्रसन्न है, सास के समाचार पूछे, जमाई थे दामोद है, दामाद दामाद, हाँ ठीक है अच्छी बात है। फिर ऐसे करके क्या हुआ कि बैठ के वही बाहर से तो मेरे अंतर ध्यान हो गए, भीतर ध्यान लगे बहन और बहनों से मिलता है खूब मस्ती से, बैठा है चुपचाप स्थान बहुत। और मैं बन रहा है, बहन से देखता है, कभी बहनी को देखता है, कभी ठाकुर जी को देखता है, कभी मस्त होता है, कभी विचार करता है, सोरा मिजाज करता है, हमारे बहन है, हमारे भाई है, हमारी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है। बड़ी खुशी आ रही, बड़ी प्रसन्नता हो रही। सूर्योदय हो गया, सूर्य ऊपर आ गया तो वो दो स्थान बैठा है। तो एक संत शौच जाते हुए देखा कि बच्चा कैसे बैठा है, बड़ा प्रसन्न और एकदम बैठा है मूर्तिमान। जागर बुझ गया, अरे कौन है, कहाँ से आया, बहन कहाँ गई, बहन गई, ध्यान टूटा ना, ध्यान टूट गई, बहन गई, बहन कहाँ गई, बहन अभी अभी थी यहाँ पर, मिलती थी, तू कौन है, कहाँ से, मैं जनक पुरुष आया हूँ, मेरा नाम प्रयाग दत्त है, ब्राह्मण हूँ मैं, माँ ने भेजा है बहन से मिलने, बहन कौन है, सीता जी मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, तो मिली की हाँ भी अभी अभी आई थी, अभी थी, अभी अभी सही थी, अभी यहाँ थी। संत ने देखा भाई ये को भगवान का भगत है, बहन है भी मेरी बहन, वो इसने भी दुर्लभ दर्शन, बहन का क्या है, भाई बहन से मिलेगी, ये सीधी सीधी बात है, बहन की गोदी में रहता है भाई, तो छोटा भाई तो बहन की गोदी में रहता है। तो उसने देखा चलो हमारे वहां चलो, अच्छा चलो, शोर स्नान किया तो बाहर से दो माई आई, आधा खटखटा महाराज महाराज, तो मिठाई ली हुई आई, दो बड़ी सुंदर स्त्रियां हो, महाराज यही बोलो कि महाराज हमारे घर ठाकुर जी का पूजन था, ठाकुर जी का प्रसाद हुआ है, तो भाई अपने संतों को प्रसाद भेज दो, जो थाल भरकर का ये प्रसाद हम लाए हैं आपके लिए। वो थाल महाराज ले जा, देखा तो वो सोने का भीतर रत्न जड़े हुए, देखा भाई क्या बढ़िया थाल, कहाँ से आया, वो थाल देने के लिए गया तो कोई नहीं भाई, बाहर कोई नहीं, वो जो चली गई, अब थाल किसको दे, ये तो बहुत कीमती थाल है, फिर वो ये तो भाई की पहुंचाने के लिए बहन ने भेजा है, और की थाल ऐसा बढ़िया कहाँ होता है, तो बहन ने भेजा है, क्या प्रेम दत्त जी अब भोजन करो, आप बहन से यहाँ मिठाई आ गई, सब करो महाराज, अब पंक्ति लगी संतों की, अब वो मिठाई पुरुषी गई, संत कहने लग रहे ऐसी मिठाई हमने कभी नहीं खाई, अब माँ के हाथ की असली असली बात है, बड़े खुश हो गए सर, देह ठंडे हो गए, कलेजा ठंडा हो गया, आनंद आ गया, आज तो मिठाई बहुत विलक्षण हुई, भाई माँ के हाथ का भोजन है, साधारण माँ होती है उसके हाथ का भी भोजन बढ़िया होता है, ये तो जगत जननी जानकी थी है, जगत माता है, भोजन किया, भोजन किया तो अब मैं तो जाऊंगा, क्यों कि बहन से मिल लिया, अब माँ के पास जाऊंगा यहाँ से, तो उसकी तो चद्दर थी, उसमें चद्दर में वो थाल बांध लिया, संत ने ले लिया, उठाया, ये क्या है, थाल है ले जाओ, ना बहन के घर की चीज कैसे रखेगी, माँ बेटी के घर की चीज देती है कि रखती है, वो तो देती है बेटी को, बेटी के घर नहीं रखती वो, नहीं बेटी नहीं है ये, त्रिलोकी की माता है, त्रिलोकी माता है ये, सबकी माँ है ये, सबकी माँ हो परंतु मेरी माँ की तो बेटी है ना, सबकी माँ तो है, ऐसी बात है, मेरी माँ की तो बेटी है, मेरी बड़ी बहन है, बोला सोचता नहीं, अरे ले जा ना, माँ डरेगी कि बहन के यहाँ से क्यों लाया, बहन की चीज हमारे काम की नहीं होती, हमने कन्यादान कर दिया तो उस कन्या घर की चीज हम नहीं लेते, ऐसा माँ लड़ेगी मेरे से, मैं नहीं ले जाऊंगा, संत के हम कहाँ रखे, तो एक कुंड में डाल दिया और वहां से पहुंचे, पहुंचे माँ के पास, अब माँ के पास खुशी हुई कि माँ ऐसी बहन है, ऐसी मिली, सब बातें कही अपनी, अब माँ को भी आनंद आता है, वो पुत्री भाव है ना, तो पुत्री की बात सुन के माँ को भी आनंद आता है, और बेटा को भी, दोनों को बेटा में, माँ बेटे में सत्संग हो रहा है, भगवान की बातें हो रही है, भगवती की बात हो रही है, मस्त हो रही है, ऐसे बातें करते हैं, अरे वो खेल नहीं जाते हैं, छोरो कहते हैं तुम्हारे किसी की ऐसी बहन नहीं है जैसे मेरी बहन है, मेरे वो अपने ससुराल रहती है, ऐसी मेरी बहन है, तुम मिजाज करते हो हमारे बहन है, और तुम्हारे बहन से मेरी बहन बढ़िया उनसे लग जाएगी, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, और सुंदर है, ऐसी तुम्हारे किसी की बहन सुंदर नहीं, ऐसी मेरी बहन है, ऐसी कहते कहते माँ का शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, तो मैंने एक ब्राह्मण देवता थे, वो भगवान की दी हुई जमीन भी अभी तक कहते हैं ब्राह्मणों के पास, तो उनकी एक लड़की थी, तो उसने देखा प्रयागदत्त जी को, देखा तो पूछा तो गोत्र और मिल गया। प्रयागदत्त जी को कहा आप ब्याह कर दो, मेरे कन्या है, मैं ब्याहना चाहता हूँ। नहीं, मैं ब्याह नहीं करूँगा। आप ब्याह कर दो, मेरी जमीन ज्यादा सब आपके नाम कर दूंगा, मेरी एक पुत्री है और संतान है नहीं, आप ब्याह कर दो। वे ना कहते हैं, वो जैसे ना कहे उसे अपने और आकर्षण हो कि किस तरह से ही मेरी पुत्री के लिए ऐसा योग्य वर कहाँ मिलेगा, वो विचार करते हैं। तो बार बार कहा तो वहां गुस्से भागे चले, जाकर बहन को कह दूंगा। लोग कहते तुम ब्याह कर, मैं ब्याह क्यों करूँ, मैं तो मेरी बहन के पास जाऊंगा। बहन के पास पहुंचा, वही जाकर बैठ गए। अभाव है, ऐसी प्रतीक्षा है। ये प्रतीक्षा बड़ी उपासना शेष है। तो भगवान प्रकट हो गए, बोलो माँ बहन आ गई। बहन की बात, माँ की बात पूछी कि माँ का विषय शांत हो गया। अब मेरे को लोग कहते ब्याह कर दे, मैं भाई बहन के मैं ब्याह नहीं करूंगा। तो माँ का शरीर नहीं रहा, बहन ने पूछा था माँ का शरीर नहीं रहा, तो भैया तुम वहाँ क्यों जाओ, यहीं रह जा। अब खुशी आई, बहुत बहुत होगी, अब बहन ने कह दिया यही रहो, अब यही रहूंगा मैं तो। अब मरा मोह से रहे वहाँ, वो अयोध्या त्रेता युग की हो गई वहाँ। अब जिसमें जाओ छोरा को मन लिया जाओ, मामा जी आए रे, मामा जी आए, मामा जी। अब मैं सो गया पांच रात बैठ गए बीच में, और मामा जी बैठ गए बीच में, मेरे मामा जी आए, मामा जी आए। माँ का भाई मामा तो होता ही है, सब सुरख है, मामा जी आए। वो चंद्रमा मामा कहते हैं, वो चंद्रमा मामा जो लक्ष्मी का समुद्र प्रकट हुए, चंद्रमा मामा आज तो पृथ्वी पर मामा जी मिल गए छोरों को, खूब कहते हैं। राम जी वहाँ, राम जी दरबार जाता है, दशरथ जी महाराज के दर्शन होते हैं, कौशल्या के आदि के दर्शन होते हैं, सीता जी के दर्शन होते हैं, चरण भाइयों के दर्शन होते हैं। राम जी घोड़े पर चढ़े हुए जा रहे हैं सरयु स्नान के लिए, तो छत्री पकड़ा हुआ और सारे दौड़े चले जाते हैं। ऐसे वो तो दिखे, वो छत्री दिखे, न घोड़ा दिखे तो छत्र दिखे, क्या करते हो गए मैं, हमारे जीशा जी है स्नान करने को जा रहे हैं, इस बार छत्र कर रहा हूँ मैं। ऐसे वहां जाए सरजू में स्नान करे, ऐसे साथ रहते रहते के कई ने वरदान मांग लिया, राम जी को वनवास हो गया। वनवास हो गया तो बड़ा दुखी हुए, देखो राम जी बन गए, चले गए तो वनवास तो आपको हुआ, मेरी बहन को क्यों ले गए। गुस्सा आया राम जी पर, तो आपको तो वनवास हुआ, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, बन कहा नहीं, तो मेरी बहन को क्यों ले गए। अब लड़ाई करे आपस मन में, आप तो गए जो जंगल में गए, बहन को क्यों ले गए। अब देखे क्या करूँ, भोली है बहन, भोली समझती नहीं, तो क्यों गए जंगल में, क्या सुख है, तो चली गई साथ में, बातों में आ गई, बहन समझती नहीं। अब महाराज इकट्ठे तीन खाट बनाई, तीन बिछौने बनाए, उठने का बनाया, तीन जूती, एक जनानी दो मर्दानी जूती बनाई, जूती बनाने की कर पैसा नहीं रुक गया, फिर अब आप पैसा नहीं देंगे हमारे को, तीन खाट बन गया, तीन जूतों की जोड़ी बन गई। वे बना करके खाट पर खाट खाट पर तीन रख करके कहाँ जा रहे हो प्रयागदास जी, वो संतों का चेला बन गया, प्रयागदास हो गया, वे प्रयागदास हो गए, फिर साधु बन गए। अब प्रयागदास जी कहाँ जाते हो, कि चित्रकूट जाता हूँ, वो हमारी बहन रहती है, सोवी कहाँ, तो खाट बिछा दूंगा कि मैं सो। दोनों भाइयों के लिए दो खाट अलग कर दिए, बिछोना अलग, जूती बनाऊ कांटे कर जाएगा नहीं बने पग में, तो जूती चाहिए। पहुंचे साहब चित्रकूट पहुंच गए, अब चित्रकूट में ढूंढा तो मिले नहीं, जैसे पहले बहन नहीं मिली ऐसे रघुनाथ जी भी नहीं मिले, ना बहन मिले ना वो दोनों भाई वो भी नहीं मिले। कहते ढूंढते ढूंढते बड़े हैरान हो गए, तब कहते राम सैया के पास में दर्शन हुए, आते हुए राम जी आ रहे, पीछे सीता जी है, पीछे लक्ष्मण जी महाराज है आ रहे हैं। तो भी आते हुए देखा तो बड़ा खुश हुआ, दो खाट एक तरफ दिया, एक खाट एक तरफ दिया, और बस आए तो बोले मिले, क्या मिलते नहीं, हम तो यही थे इस बन रही, मैं हैरान हो गया मिलते नहीं, आप बताओ कि मेरी बहन को क्यों लाए, वनवास हुआ तो आपको हुआ, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, तो मेरी बहन को क्यों लाए। तो राम जी बोले कि देखो प्रयागराज जी, मैंने आपकी बहन को कहा कि तुम यहाँ पर रहो, देखो सामने देख लो, मैंने कहा कि नहीं तुम यहाँ ही रहो मत चलो, मैंने हट किया इसने, तो बैल से ले तू क्यों जंगल में, कि महाराज के साथ रहने में मेरे को सुख मिलता है, भौड़ी सभा समझती नहीं जंगल में कोई सुख है, कांटे जड़ते हैं, घाम पड़ता है, शीत पड़ता है, वर्षा होती है, या कोई सुख है, बातें मैं आगे बस केवल साथ में सुख मिलता है। तू कह तो देख मैं जनकपुरी पहुंचा दू, तू कह मैं तेरे साथ में अयोध्या पहुंचा दू, तू कह वही पहुंचा दू, और डरने की बात नहीं है, मैं साथ में हूँ, डरने की बात नहीं है, मैं साथ में हूँ। तू कह भैया मैं तो महाराज के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जनक, मैं ना तो जनकपुरी जाती हूँ ना अयोध्या, मैं तुम्हारे पास में रहूंगी। तू कह आप सब चलो, सभी चलो अयोध्या। राम जी कहते हैं वही जल्दी चलते हैं, हमारी अवधि है, उसे बदमाश में रहेंगे, खाट पर हम सोते नहीं, जूती हम पहनते नहीं, अब लगे बड़े नियम धारण किए हैं, जूती नहीं पहनते, हम खाट पर भी नहीं सोते, और चले वहां थे साथे चले खाट उठा कर के हम साथे नहीं रखते, चौथा तीन आदमी साथे रहते हैं, आप जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे को ले चलोगे साथ में, कहा हाँ हाँ कैसे जाओगे, खाट पर बैठ जाओ ले उठा लूंगा। लक्ष्मण जी हंस ने, राम जी बोले कि ये ऐसे ही दिल की करता है आपसे, जाएगा नहीं, ओह ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, जो कहकर ही नहीं चला साथ में नहीं चाहिए, बड़ा खोटा है, सीता जी बोली है ये समझती नहीं, समझे सीता जी सब राजी होते हैं, और सरल भाव भगत की बात ये समझते नहीं, एक होता है बड़ा छोटा जो, कि आप जाओ खाट पर, हम नहीं तुम खाट पर रहोगे तो हमारे को आनंद ज्यादा आएगा, आप पधारो। तो खाटों पर घाट धर उठाया, वहां से चले सा, तो चले पहुंच गए अयोध्या, कि देखो मेरे साथ आए नहीं, फेंक दिया मेरे को, फेंक दिया वहां से अयोध्या आए पड़ा मैं तो, वहां नीम के जी खाट बना दी, भिक्षा आदि कर दे, अब खाट पर ही रहते रात दिन, राम जी को आनंद से आता है खाट पर रहने से, कभी इस घाट पर खाट पर रहते हैं बड़े मांग से, नीम के देती है खटिया रखी, खटिया से करवा प्रयादास अलमरता सोवे राम लला का सरवा, राम जी का सड़ा है बहुत सुख स्वतर बोल से, राम को याद करे मैं को याद करे बस रहे अपने सदा ही, ऐसे प्रयादास संत हुए, उनकी वाणी भी बताते हर हर केशवा पचत कलेशवा तुका जपत महेशवा रे, हर हर केशवा कचत कलेशवा तुका जपत महेशवा रे, प्रयागदास प्रहलद वग कारण रघुवा बन गए भगवा रे, ऐसे तक वाणी है, तो ऐसे मत रहते वही घर काट बन जाते, सब लोग बड़े बड़े मामा जी कहते सब जीते जन के पूरी गई में सब मामा जी आए प्रादास मामा जी बाबा जी मामा साहब ऐसे संत हुए, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे भगवान निभाते, प्रयागदास जी कहते हैं राम जी, प्रयागदास जी सीता जी कहते भैया भैया प्यार से सिर पर हाथ रखे प्यार करे, कितना आनंद आता बताओ, मैंने सर मेरी बहन है, उसे संदेह नहीं होता कि भगवान का दर्शन है अलग बहन है, तो सीधी बात है अपना सीधी समझदार है, इसलिए भगवान के साथ में अपनापन कर लेना है, ये भक्ति पद तो भक्त ऐसा होता है पागल जैसा, उसे निष्ठा अपनी अपनी कोई भजन नहीं, अपना कुछ नहीं, हमारे बस जीजा जी है हमारे तो हमारे सीता जी है बहन है हमारी, अब उसको क्या भजन करना पड़े, क्या भजन की जरूरत है, हमारे ये अपनापन है, ये प्रेम प्रकट होता अपनापन से, प्रेम और से नहीं होता, कोई कोई तपस्या से त्याग से और कोई होता उपाय नहीं है, प्रेम का खास उपाय अपनापन, मेरी बहन है बस मेरी बहन है यही बात है, ये मेरा अपना प्रेम पैदा कर देता है, इस वास्ते भक्ति होगी होते वो सिर्फ भगवान के साथ अपनापन समझे, कोई भगवान को पिता समझते, कोई भगवान को पुत्र समझते, कोई विश्वामित्र समझते, चेला समझते हैं, कोई भगवान को समझे, बहन ही समझते अपना अलग अलग जैसे जैसे भाव उसमें भगवान करते हैं तो कैसी भक्ति है, बड़ी विचित्र बात। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 24 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।